Ma vultum vivere mundum esse tantum ludicrum, immensum planetam in quo pueri ludunt, iudice acceleratorum, noctes insomnes, dolorem amoris, amissi et prodicionis. Ma vultum vivere mundum esse tantum ludicrum, quae partes in tabula latrum colorum, arte peritissimorum, lusorum arbitrio, incapaces rebellandi sine custodia. Ma vultum vivere mundum esse tantum ludicrum, deorum qui naturam ludi discernere possunt, et deorum qui eius regulas intelligere recusant, vultum videre mundum esse tantum ludicrum, infantium qui felicite provocationem comprehendunt, qui in studio adulti fieri primas instructiones ludi obliviscuntur. Ma vultum narrare nos esse idem, escotse ipsum